Welkom iedereen bij podcast 35. Iets later dan gepland is hij hierbij toch online. Het is de podcast van 8 januari 2010. Welkom iedereen bij podcast 35 van 8 januari 2010. Gelukkig nieuwjaar. Dit is de eerste podcast van het jaar, dus we gaan het voornamelijk hebben over onze goede voornemens voor in de IT-wereld. De prognoses van wat gaat er gebeuren, gaan we allemaal met onze e-books lopen, andere zaken. In het nieuws, de SES had ik net gehoord, die hadden we niet in de nieuwsitem staan, omdat er wat mij betreft niet zo heel veel gebeurt op de SES, maar... Ja, ik hoor toch van mijn medebendeleden dat er meer mensen zijn gekomen en dat er toch wel vernieuwingen zijn. Steek van wal. Want... Ja, laat ik er iets over. Er heel veel vernieuwingen zijn op de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Mm-hmm. Het enige wat mij opviel is dat het heel erg breed uit wordt gemeten in de diverse nieuws sites, zowel nationaal als internationaal. En dat is natuurlijk een goed signaal in dit economisch klimaat. Er worden een hoop dingen aangeboden, nieuwe producten. Of een heleboel oude producten die vernieuwd zijn. Dus het ziet ernaar uit dat het allemaal beter gaat worden. Dus dat is gunstig. Ik heb geen hele spectaculaire dingen gezien. Vooralsnog. Maar ik denk dat meer de indicatie dat... de industrie er vertrouwen in heeft dat het beter gaat worden. Is denk ik wat we hieruit moeten halen. Ik had een beetje het wag the dog gevoel dat er zoveel goed nieuws vandaan komt. Dat het misschien ook wel het enige nieuws is dat er te melden valt. Nou, daarom had ik het ook op onze lijst die wij altijd hanteren als een soort backbone om toch even alles op een rij te houden. Had ik helemaal geen 6 nieuws gezet, want ik denk ja, of er nou nog een Apple tablet uitkomt of Microsoft een HP apparaat showt. Hoe spannend is het? Maar ik denk dat het voor de luisteraar ook niet al te spannend is. Dus... Wat jij zei over 3D is misschien wel interessant, omdat we natuurlijk hier nog weinig zien in de winkels en overal en ergens van 3D-opkomst. Als dat dan op zo'n beurs blijkt dat dat dan de toekomst is. Als we het toch over prognoses voor 2010 hebben, hebben we straks allemaal een 3D-tv? Ik denk niet dat we allemaal een 3D-tv zullen hebben dit jaar, maar 3D wordt wel het woord van dit jaar, denk ik. Er gaat in ieder geval over gezegd worden en over gehaakt worden. En ik denk dat dat een logische volgende stap is in de ontwikkelingen die Blu-ray en de televisies doormaken. Ik ben verleden week naar de bioscoop geweest. Ik heb daar Avatar gezien in 3D. En ik vind dat toch wel grappig. Ik denk ook wel dat wij met z'n allen over niet al te lange tijd... Een setje van die brillen thuis hebben liggen en regelmatig films of andere programma's kijken in 3D. Dat denk ik ook, ja. In het kader van Avatar en van 3D, hebben jullie toevallig allemaal Wintergasten gezien met Raoul Heertje en Ray Kurzweil? Nee. Nee? Nee. Nou, dat moet je dan alsnog even doen op uitzending Gemist of zo. Ik kijk inderdaad heel weinig tv, moet ik eerlijk toegeven. Ja, ik dus ik ben al niet geschikt voor 3D-tv. Ja, mijn mediacenter die neemt dat natuurlijk allemaal netjes op. Maar ik zal niet het helemaal, maar hij stond niet op het lijstje, zou ik maar zeggen. Maar Ray Kurzweil is in minder dan 100 woorden een futuroloog en een uitvinder en een ondernemer. En dit is iemand die, als we het toch over voorspellingen hebben, dit is iemand die in 1981 al een golem in de band van de ring pak aantrok. En zichzelf virtueel projecteerde als een dame die ook kon zingen en lippen bewogen ook. En dat is toch wel iemand die een model heeft ontwikkeld waarmee die heel ver in de toekomst kan kijken. En nu al uitspraken kan doen over ontdekkingen en uitvindingen die nog moeten worden uitgevonden. Dus het is een heel interessante man, een heel interessante uitzending. En daarin komt onder andere Avatar ook aan bod. Maar ook de Matrix en eigenlijk ook alle kruisverbanden over waarom mensen zoals wij dat van die interessante films vinden. Omdat we daar toch iets in herkennen. Dus dat wou ik even geroepen hebben. Oké. Okay. Nou, ja, dat klinkt heel interessant. Dat ga ik zeker even proberen te zoeken. We gaan hem even bekijken. Amazon, want we hebben het natuurlijk over toekomst, over tablets net ook onder andere. Amazon heeft de Kindle DX gaan ze uitbrengen. Op 19 januari kunnen we allemaal, in 100 landen kunnen we de Kindle eindelijk kopen. Tenminste in Nederland kunnen we hem eindelijk kopen, want tot nu toe had het weinig nut. Apple komt daarna in maart of zo ook met een boek. Dus we kunnen eigenlijk wel stellen dat de e-books ook een deel uitmaken van de toekomst van 2010. Oh, komt zijn ze dood. Ik dacht dat hij eind januari kwam met zijn tablet. Nee, het is uitgesteld naar maart, wat ik begrijp. Oh, oké. Okay. Het kon eigenlijk ook niet, hè? Omdat? Zo snel. Ja, zo snel inderdaad. En dan op zo'n korte termijn. En dan moet er nog een iPhone OS 4 SDK worden vrijgegeven, waar dan ook weer delen van zullen worden gerecycled en zo. Dus het was eigenlijk allemaal een beetje te vroeg. Maar het komt wel in 2010, ja. Oké, maar moeten we nu een Amazon Kindle kopen of een Sony e-reader of een... Wat is de trend? Ik denk dat het weinig uitmaakt. Het hangt van je persoonlijke voorkeur af. Maar ik denk wel dat er een hoop meer mensen gaan lezen vanaf een tablet. Maar wat belangrijk is, dat er ook concurrentie komt, hè, 2010. Dat er niet alleen maar e-readers komen waarmee je e-boeken kunt lezen, maar dat er inderdaad ook tablets komen of andere soorten apparaten waarmee je hetzelfde kan. En dat ze allemaal hard hun best doen vanuit een ander perspectief, vanuit hun eigen invalshoek. Proberen hetzelfde terrein te veroveren. Ik hoorde iets over een iPhone-applicatie van de Volkskrant die je los kunt kopen, waarop je dan de hele inhoud van de krant te zien kunt krijgen. En toen dacht ik, op een iPhone. Ik kan me niet voorstellen, ik heb wel eens met een e-reader, met de Iliad van IREX, heb ik wel eens een NRC van 700 pagina's door zitten bladeren. En dat was niet zo aangenaam, maar dat was dan waarschijnlijk nog aangenamer dan een hele Volkskrant op je iPhone doorbladeren. En aan de andere kant denk ik, als er dan een tablet van Apple komt, die min of meer gebruik maakt van dezelfde infrastructuur en van dezelfde Apple Store, ja, dan kan ik me weer voorstellen dat van die tablet het wel een stuk prettiger te lezen is en dat de Volkskrant dan nu alvast met de iPhone experimenteert. Om dat qua abonnementen en zo allemaal in goede banen te leiden. Ja, want die abonnementen, daar gokken ze allemaal op. Nou ja, ik geloof dat deze kranten al los, als losse applicatie telkens weer te koop zijn of zo. Dat had ik ervan begrepen, hoewel ik me dan niet kon voorstellen waarom ze niet een applicatie zouden maken met in-app purchases. Dus dat je vanuit die applicatie die je aankopen voor de krant van aanstaande zaterdag zou kunnen doen bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat het gewoon uiteindelijk op één grote RSS-feed neerkomt. Mm-hmm. Die we zelf moeten vullen met de juiste content. Dus je kan je nog bijna afvragen of je dat wel op je device moet doen. Ja. Maar ja, goed, er moet ook betaald worden. Hè? En dat is natuurlijk het interessante. Er moet ook geëxperimenteerd worden door de partijen. Ik vind het wel interessant dat juist op dit moment een partij als de Volkskrant daarmee aan het experimenteren is. Het zal misschien een aanloopje kosten, maar ik denk dat ze met een half jaar toch zeker wel zullen zijn waar ze willen zijn. Ja. Ja, ik denk dat het specifiek op één device targeten is wel. Je kan, als je het simpel houdt of globaal of via een algemeen systeem, zou je misschien gewoon plugins kunnen maken voor de meerdere devices die er komen. Het Google device, het Apple device en het Kindle device. Ja, maar de Volkskrant is natuurlijk niet exclusief op de iPhone aan het experimenteren. Ik bedoel, hebben ze er nu een aparte iPhone-applicatie voor. Alleen als dat aanslaat en het werkt, ja, dan hebben ze natuurlijk 80% van de infrastructuur die ze nodig hebben om het ook op andere dingen te doen. Dan hoeft het zich niet te beperken tot de iPhone alleen. Ja, ik heb, zoals ik zei laatst, ik heb hier dan zo'n Sony e-reader zonder connectie, wifi-connectie liggen op mijn bureau. Ja, dat ding, dat is echt beta. Als je hem inplugt, dan gaan er op die twee drive letters en hij start een applicatie. En er komen echt letterlijk 5 verschillende windows in beeld als je het ding inplugt. Daar word je niet blij van, hè? Even een andere vraag. Ik ben niet zo heel erg bekend met e-readers. Maar kun je met de Kindle alleen content van Amazon lezen? En met dan waarschijnlijk de tablet van Apple alleen dingen uit iTunes lezen? En met de Sony alleen, waar gaat de Sony heen? Nee, als je bijvoorbeeld... Of kun je met de Sony ook Amazon content ophalen? Je kan allerlei formaten aan, zo'n Sony Reader. En EPUB is volgens mij wat gaat aanslaan als formaat. Dat is een formaat wat HTML in zich heeft, binnenin, met allemaal plaatjes en zo. Het is vrij makkelijk te bouwen. En daarom denk ik dat de massa daar op zal overstappen om het in het EPUB formaat te... Dus je hoeft niet bang te zijn dat je straks met een Betamax tablet komt. Nee, dat denk ik niet. Daar kan sowieso PDF. En er zijn allerlei tools die al gewoon ook EPUB weer kunnen genereren van allerlei soorten content. En als je nu bijvoorbeeld op Gutenberg.org, zeg ik even uit mijn hoofd, daar kan je boeken downloaden in EPUB formaat. 30.000 of zo. Misschien nog wel meer. Dus dat je nou helemaal komt te zitten zonder device waar je helemaal niks mee kan, dat zal niet snel gebeuren. En deze 30.000 boeken die zijn gratis. Of het model voor 2010 dan voorspellingen. Als je natuurlijk denkt aan een Apple Store, dan kan je natuurlijk denken dat straks een boek voor 1 euro te koop is in EPUB formaat. Dat dan de fysieke boeken echt het zwaar gaan krijgen. Want voor 18 euro een boek drukken is dan heel erg zwaar. Wie is in onze box aangekomen? Want beste wensen nog. Ja, jongens. Vorige week was ik er niet. Want met kerstmis en op nieuwjaarsdag. Dat zijn toch dagen dat ik... Nieuwjaarsdag hebben wij ook met z'n allen verzaakt. Maar kerstmis hebben wij... moedig volbracht. Is het gezaag op jou, bij jou op de achtergrond? Dat is bij mij op de achtergrond. We hadden het net heel even... Luc, we kunnen heel even terugkeren naar de 6. We hadden het heel even over de beurs. Want ik dacht dat is meer ook een item wat interessant is voor jou. Ja, die sloeg op zich... Die was qua aantallen en zo was hij groter dan vorig jaar. Dus... Ja, dat weet je nooit in Amerika, want dan maken ze kleine steentjes, dat zal wel niet. Maar er was wel heel veel nieuws, hè, en ook heel veel nieuwe trends. Ik had op mijn website daar al wat over geschreven, maar wat mij opviel was... een nieuwe categorie waar ik eigenlijk niet eraan gedacht had, was thermostaten. Hè, met thermostaten met een pc'tje erin en een IP-nummer. Dat is eigenlijk wel een interessante categorie waar ik plotseling bedacht van, daar kunnen we wat mee. Mm-hmm. Intel is natuurlijk met een hele nieuwe serie 32 nanometer spul gekomen. Maar wat daar vooral aan interessant is, dat men dus die CES gebruikt om nieuwe dingen aan te kondigen. Ja. En jullie hadden het net over de Apple tablet. Is die er ondertussen? Of, Nee, die komt in maart pas. Komt pas in maart, oké. Maar in de Kindle komt op 19 januari met een internationale versie die in 100 landen werkt van Amazon. En de Kindle is natuurlijk al een heel groot publiek. Ja, dat weten we niet. Hè. Kijk, de Kindle had 250.000 in de eerste instantie en toen hebben ze er misschien nog 500.000 gemaakt. Ik krijg van die rare verhalen. Van de week sprak iemand die zei dat de GFK had aangegeven dat er 60.000 e-readers in Nederland verkocht zouden zijn de afgelopen maanden. Nou, ik kom nog een beetje uit de tijd van het begin van de Commodore 64. Uiteindelijk zijn dat natuurlijk 100.000 stuks geworden, maar 60.000 in de maand is een ongelooflijk aantal. Ja, dat kan ik maar. Als je in het groothandelscircuit gaat kijken naar een Sony e-reader en je wil hem inkopen, dan staat hij er niet bij. Niet bij de alle groothandels niet. Nee, daarom. Hij is dus via een aantal boekhandels en zijn dus e-readers verkocht. En ik hoorde van iemand uit het vliegtuigwezen die zei dat nogal wat mensen uit Amerika komen dus in het vliegtuig met zo'n e-reader zitten. Zeker in de eerste klas. Dat schijnt heel populair te zijn. Maar ik hoor, hier en daar kom ik iemand tegen die dat doet. Maar ik zag die e-readers nog niet zitten. Maar goed, dat zijn dus wel de dingen die op die Consumer Electronics beurs groots worden aangekondigd. Ja, ik denk toch dat de massa denkt dat in ieder geval in 2010, we waren ook een beetje met voorspellingen bezig, dat dat toch wel e-reader jaar gaat worden. Ik denk dat je straks verdacht bent als je geen e-reader hebt. Dat als je gaat vliegen zonder e-reader, dat je dan door een extra poortje heen moet. Ja. En gaan ze dan controleren of wat je nog erin zitten? Ja, maar of wat je hebt wel legale boeken zijn en zo. Hè? Want als dat dus gebeurt, dan gaan we dus, wat we gezien hebben met de dvd's en met de muziek, gaan we natuurlijk ook met boeken krijgen. Precies, ja. Ja, want er is natuurlijk niemand die je tegenhoudt om zeg maar wat boeken te gaan scannen, ja? Maar ja, dan is de vraag, moet je ze fysiek meenemen? Of kan het ook op een andere manier? Want dat is natuurlijk het mooie van digitaal. Ja, ga je ze weer downloaden van allerlei sites wie die daaraan doet. Ja, precies. Ja, als het gebeurt, krijgen we dus een hele nieuwe golf. En daar hebben we dan geleerd hoe dat gaat. Je krijgt dan peer-to-peer uitwisseling. Je krijgt dan illegale sites. Er zijn mensen die... die krijgen een boel gedoe over copyrights weer. Hetzelfde als dat ding. En wat gaat de boekhandel doen? We hebben toch gezien dat de cd-handel... De cd-handel is er wat weg, maar de boekhandels hebben ook grote kansen om weg te raken, denk ik dan. Dan zit ik met 10.000 boeken, joh. Is dat nou zo? Ja, het ligt denk ik aan de kostprijs. Als de kostprijs van die digitale editie zodanig laag is dat het echt €15 verschil tussen zit. Nou, er is een belangrijk technisch verschil. En dat is dat in Nederland de boekenprijs bij wet is vastgesteld. Dus waar je ook een papieren boek koopt, dat boek moet volgens de wet altijd hetzelfde kosten. En dat is niet voor e-boeken zo. Ja. Dus dat geeft... Dat betekent dat de prijs die er nu is, die staat eigenlijk nog los van de kostprijs van een e-boek, zeg maar. En aan de ene kant ben je geneigd om te denken van nou, ik doe gewoon een stuk goedkoper. Hè, want, maar uiteindelijk zijn is het aandeel van de fysieke afhandeling, zeg maar, van het fysiek maken van het boek, dat is maar een klein deel. Iedereen die natuurlijk kan bloggen en kan schrijven, die denkt dan van hey, ik kan zelf ook een boek maken. Maar er zijn natuurlijk allerlei behandelingen nodig voordat een idee, zeg maar, uiteindelijk ook een boek wordt. In ieder geval een boek dat zou kunnen of zou mogen worden verkocht. Goed, het is wel zo heel makkelijk natuurlijk als we het alleen digitaal uitbrengen in het e-pub formaat waar wij het net even over hadden, is het echt heel makkelijk om dat zelf gewoon allemaal te regelen met alles en alles erbij. Dus in eigen beheer boeken uitbrengen is bijna een eitje. Ja, maar dat is het toch al. Ik bedoel, er zijn allerlei drukkerijtjes, daar stuur je je boekje naartoe en dan krijg je het voor €15, krijg je de 10 kopieën, zou ik maar zeggen. De papieren versie. Dan gaan er in ieder geval een hoop meer publicaties komen. Maar ik denk dat er minder goede publicaties komen. Ja, dat wilde ik net zeggen. Hetzelfde eigenlijk als bij de televisie. Dat je, waar je vroeger zeurde over dat er op 3 netten niks te zien was, je nu over 300 netten zegt dat er niks te zien is. Het wordt lastig om kwaliteitswerk te vinden, ja. En wat je ook gaat missen is dat om 12 uur 's nachts op een bepaalde datum al die fans gekleed in Harry Potter uit rustingen op het boek staan te wachten. Nu zit iedereen gewoon stom voor zijn computer. Wachten tot hij op die downloadknop kan drukken. Ja, of gaat het meteen... Als je natuurlijk af en toe wel eens iets torrent, dan kun je tegen je torrent-client zeggen van hey, hou deze RSS-stroom in de gaten. En als er een nieuwe uitzending live komt van een televisieshow die ik graag kijk, ga hem dan downloaden. Misschien dat er ook een soort gelijk systeem voor nieuw te verschijnen e-boeken komt. Die techniek is natuurlijk allemaal gewoon hetzelfde. Die is niet beperkt tot alleen maar televisieseries of alleen maar films of zo. Ja. Maar ja, goed, dan blijft dus de vraag, wordt dit een fundamentele verandering in ook de economie van content, hè, van de economie van hè, dan praten we over boekhandel, het hele kanaal en de rechten, of zal het allemaal wel weer meevallen? Ik bedoel, we hebben al e-books voor een paar jaar en het valt natuurlijk allemaal mee. Het is al een relatief klein verschijnsel. Maar dat komt onder andere omdat er geen goede apparaten zijn waarbij jij mobiel dat boek kunt lezen. Je zult dan achter de computer moeten kruipen en... Ik zie door de ontwikkelingen toch wel een stroomversnelling ontstaan, hoor. Ja, er wordt ook geïnvesteerd door mediabedrijven in het beschikbaar maken van content. Ja, ik denk dat de markt er wel klaar voor is. Of dat ze er in ieder geval wel klaar voor willen zijn. Ik weet niet, kijk, Cuny in Engeland, dat is al een bekende journalist, die zit er al jaren naar te kijken en die zegt, de drijvende factor is de onderwijsmarkt en dan met name in de derde wereld, waar ze geen geld hebben en waar ze rare tekens gebruiken. Want natuurlijk het drukken van een boek in een of andere Cyrillus of Spaans, ja, raar schrift, is nog minder geautomatiseerd, is nog duurder en dat soort dingen. Dus hij zegt, zo gauw China en al dat soort landen wakker worden, gaan ze daar het hele onderwijs met e-books doen. Dat zou een enorme markt kunnen zijn. En dan zou het verhaal zijn dat clubs als Microsoft en wie dan ook eigenlijk in die markt stappen omdat ze dat zien aankomen. Omdat ze vooral die markt niet willen verliezen, dus de onderwijsmarkt. Dus de brede markt voor boeken. Ik weet niet of je dan over alle universiteiten moet denken, maar gewoon schoolboeken. Dat zie ik nu op dit moment in onze markt niet gebeuren. Ik hoor nog niet van uitgeverijen van schoolboeken die zeg maar daar groots in stappen. Maar dat zou natuurlijk kunnen. Ja, het is natuurlijk handel weggooien waarschijnlijk als je erin stapt. En de winstmarges in die onderwijsmarkt zijn enorm. Ja. Dus waarschijnlijk is het in het belang dat het zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Ik denk ook dat het niet dat in de toekomst dat toch wel gebruikelijk is dat het gaat gebeuren. En het wordt steeds makkelijker om echt een boek te lezen. Dat verbaast mij wel. Want jij had het net over die Volkskrant. In het onderwijs, zeker als je aan het studeren bent, is het juist heel gebruikelijk om belangrijke passages te onderlijnen of aantekeningen aan te maken. En hoe makkelijk is dat in een e-book? Heel makkelijk. Er zit gewoon annotation software in die dat gewoon echt opslaat in je e-book. Dus ja, maar hoe makkelijk is het om markeren kan wil ik geloven, maar hoe makkelijk is het om zelf tekst toe te voegen? Dat kan heel makkelijk, behalve als je het in 1984 doet. Dan zijn namelijk ook je aantekeningen weg als Amazon het boek van je afpikt nadat je het gekocht hebt en er aantekeningen in hebt gemaakt. Ja, dat is ook een stunt. Dus kun jij schrijven in een e-book, in een e-reader? Ja, je kan gewoon schrijven. In een e-reader. En je kan dus, je hebt een kladblok functie in, maar je kan dus ook echt annotations maken en je eigen dingen erbij schrijven en allemaal. Dat is allemaal goed geregeld. Oké. Dus, en misschien is het niet zo goed geregeld als het zou kunnen. Dat denk ik eigenlijk wel. Dat is eigenlijk wel mijn conclusie. Maar dat is van een half jaar ontwikkeltijd zijn ook die bugs er wel uitgewerkt. Ja. Oké. Ja, het belangrijkste is dat het in een stroomversnelling komt. Hè? En ja, het hoeft niet perfect te zijn, want er is het natuurlijk verre van. Het is echt wel beta, dat moet ik wel zeggen. Ja. Net wat ik zei over die Sony e-reader die 5 pop-ups opgeeft als ik hem inplug in een PC. Ja, dat... Wat geeft hij op? 5? Ja, 5 Windows. 1 voor de software en 1 voor de 2 drives. En dan nog, hij geeft echt 5 verschillende Windows als je hem voor het eerst inplugt. Gewoon op je scherm. Nou, dat is gewoon, niet werkbaar. Dat noem ik beta, ja. Maar misschien denkt Sony er ook wel zo over dat ze het gewoon... Want het ziet er toch een beetje beta uit. Ik denk dat ze gewoon beta applicatie en beta spul releasen. Nou ja, er is een race aan de gang. Hè? Ik denk dat je dat moet zien. Men wil nieuwe markten opzoeken. Maar men wil ook vooral voorkomen dat bepaalde markten niet meelopen. Ja, en als ik dan het verhaal wat breder zie, dan zie ik dus op een gegeven moment bijvoorbeeld dat op de CES ook een automerk als Kia plotseling met voice software van Microsoft komt, waarmee je MP3-speler of je weet ik veel wat kunt bedienen, hè, de apparatuur in je auto, om te zeggen van nou ik wil de TomTom aan of ik wil deze muziek horen en dat soort dingen. We horen al jaren over applicaties als voice activated en voice-controlled software. En dan zie je plots via een hele rare buitendeur binnenkomen via auto's van Kia. En wat voor merk is Kia nou, Jezus nou, ja? En wat ik net zei, die thermostaten, die dus ook met spraakbesturing en de hele rotzooi worden uitgerust, maar die wel gekoppeld zijn aan smart meters in het huis. En wie levert die smart meters in Amerika? Of all people? Microsoft. Die is daar diep ingedrukt. Dus wat je ziet, dat eigenlijk grote bedrijven als Microsoft en Sony en dat soort dingen het vangnet over de consument en over zijn applicatie steeds uitbreiden. We worden dus nog veel verder, zeg maar, ingetrokken in die IP-isatie in die internet en ICT-toestand. Vroeger ging het om data, nu gaat het om totale communicatie van je huis, van je auto, van je thermostaat, van je bibliotheek. Waarschijnlijk ook binnenkort van je medische gegevens. Kortom, we worden ingevangen in een net van connectiviteit. Ja, want dat zagen we op de 6 wel. Ook internet op je dashboard. Waar meteen al 100 mensen zich afvragen of dat binnenkort weer een wet komt die dat natuurlijk verbiedt. Dat je zit te internetten tijdens het rijden. Ja, ik had ook gehoord dat je tegenwoordig ook Twitter in je auto ingebouwd kunt krijgen. En dat je dan niet terug kunt tweeten, maar je kunt wel de inkomende tweets voor laten lezen. Dat is eigenlijk de omgekeerde spraaktechnologie. Ja. Ja, mijn god. Maar ik denk, gezien mijn ervaringen met spraaktechnologie, dat 2010 niet het jaar wordt van spraaktechnologie. Nee, daar heb ik geen signalen van ontvangen, maar ja, wie weet. Nee, de mensen die erin zitten, zoals Dragon, zeggen van ja, het wordt steeds beter, maar het gebeurt niet. Dat roepen ze al jaren, hè? Ja, dat was al jaren. Ja, sinds Lennart en Huisby. Wat dat betreft, ik vond het wel interessant dat de koningin iets gezegd heeft, hè, tijdens haar kersttoespraak over van jongens, we gaan toch wel een beetje te veel afhankelijk worden van virtuele communicatie. En, ja, wat vinden we daarvan? Wat? Wat vinden we daarvan? Dat de koningin dat zegt? Ja. Ik ben het helemaal met haar eens. Ja, ik weet niet of ze het mag zeggen hoor, maar ik ben het helemaal met haar eens. Ik vind dat een buitengewoon gevaarlijke en menselijk gezien isolerende trend, dat we dus alles maar always on en met iedereen zogenaamd contact, maar feitelijk niet. Ja, wat ik zelf heel raar vond, was dat ze deed haar... ik zag haar kersttoespraak op de computer. Ja. En op een bepaald moment zei ze van, we spreken elkaar wel zonder de ander te zien. En toen dacht ik van, ja, dat is natuurlijk heel grappig om dat via mijn computer aan mij te vertellen zonder dat je mij ziet. Ja. En ik kreeg heel sterk het idee dat de koningin zich inmiddels van allerlei hypermoderne media bedient, hè, waaronder niet inderdaad plaats televisie. Alleen ja, dat ze op een of andere manier nog niet de positieve punten van de nieuwe vormen van communicatie heeft kunnen zien of wil belichten. En in kader vond ik het wel jammer eigenlijk. Dat het ook... Maar praat je dan over de koningin of over Balkenende? Want je denkt, je begrijpt toch wel dat zo'n kersttoespraak, hoewel die heel persoonlijk is, door wel de balken en de gezien en geannoteerd is. Ja, goed, het instituut, de koninklijke kerstreden. Het maakt me natuurlijk ook niet zoveel uit wie dat zegt, maar ik vind het jammer dat een podium, het is natuurlijk feitelijk gewoon een podium, ja, dat het eigenlijk alleen maar voor de nadelen gebruikt is en niet ook voor de andere kant. Toevallig mijn oma, die 87 is, die was erg boos erover. En die zei van nou, voor mij is het internet een manier om in tijden van noodweer buiten en dat ik slechte been ben, toch nog met mensen contact te kunnen houden via MSN. Ja, maar dat weten we allemaal. Maar er wordt niet vaak gezegd wat de negatieve effecten zijn, wat vereenzaming betekent. Ik bedoel, ik zie geen onderzoeken van het aantal zelfmoorden gerelateerd aan internetgebruik of aan Twitter of aan chatten of wat dan ook. Ja, en misschien zijn die onderzoeken er wel, maar die komen in ieder geval niet. En dan praat ik even als uitgever, die ga je niet in de Elsevier zien. Of die ga je niet in grote bladen zien, want dat kost onmiddellijk adverteerders. Ja, als je dat soort berichten naar buiten brengt. Dus wat dat betreft vind ik het wel goed dat uit een andere bron ook wel eens gezegd wordt van nou, waar gaan we wel naartoe? Ja. En heel toevallig had ik zelf een column geschreven. Dat zij alleen de negatieve punten noemt. Maar het is absoluut waar dat een hoop mensen juist er baat bij hebben. Maar de koningin heeft ook gelijk dat er een hoop mensen zijn die juist, doordat het zo makkelijk wordt om via de computer te communiceren, menselijke contacten voor die mensen afnemen. Maar voor mensen die slechter been zijn of om andere redenen moeite hebben om ergens naartoe te gaan, is het internet juist een uitkomst. Ja, natuurlijk zijn er positieve dingen. De telefoon is ook positief. Er zijn allerlei positieve dingen, maar beseffen we wel hoe diep de negatieve dingen erin hakken. Ik bedoel, ik heb nou een aantal mensen in mijn omgeving die dan een tijd lang hun sociale leven via internet daten en zo zijn gaan inrichten. En ik moet zeggen, ze zijn er niet gelukkiger van geworden. Nee, ze vissen in een veel grotere vijver, dat zien ze ook allemaal wel. Maar het gebeurt allemaal niet meer, begrijp je? De chemie is er niet meer en... ze kruipen nog wel eens met deze of gene bed, dat is ook allemaal wel leuk, maar ik zie die mensen dus niet hun probleem van vroeger oplossen, namelijk dat ze niet makkelijk contact maken. Nu maken ze veel makkelijker. De vraag is of dat dan ook wel de bedoeling is, of dat ook wel moet en wie er dan bepaalt natuurlijk. Maar dan praat ik gewoon over het feitelijke gevolg, want dan zie ik dus in een aantal mensen bij mijn omgeving de depressies die ze vroeger hadden, veel dieper worden. En dieper worden ook in de zin van ze gaan niet meer naar hun werk. Of ze zakken terug in de uitkering of dat soort dingen. Dan zeg ik de sociale zijn middelen kosten en ook. Media, zijn die er dan de oorzaak van? Moeten die dan als slecht of kwaad worden bestempeld? Of moeten we tegen de mensen... Want dat vond ik zelf jammer, hè? Dat het voor de zoveelste keer van een best een heel hoog niveau... wordt geroepen dat er iets slecht of kwalijk of gevaarlijk is. Want dat er eigenlijk, ja, daar blijft het eigenlijk bij. We hebben een Postbus 51-campagne die ons waarschuwt... voor privacygegevens op het internet... En dan denk ik, nou, dat is mooi dat je aangeeft dat er een probleem is. Maar ja, hoe ga je er wat aan doen? Kun je daar als overheid iets aan doen? Dan moet je dat ook wel willen. En... Kun je er als persoon wat aan doen, behalve de wat voorzichtiger zijn? Ja? Ja, precies. Dus als je dan als overheid besluit om je in die discussie te mengen... zoals je eigenlijk ook als overheid besluit om je in de moderne media te mengen in die discussie... Ja, geef je dan alleen maar aan dat er een probleem is? Of zeg je van, joh, zo en zo kun je er wat mee? Nou, ligt het niet voornamelijk gewoon aan de snelheid en... De manier waarop iedereen met elkaar communiceert. Ja, maar weet je, Martin, door te zeggen van het is slecht of het is fout of het kent onder andere ook negatieve bijwerkingen, moet je dan daarmee maar je ogen sluiten voor de technologie. Ik zou er niet aan moeten denken dat ik mijn zoon ga verbieden om op het internet te komen, omdat er ook slechte dingen mee... Nee, maar dat bedoel ik ook voor een deel met snelheid, hoor. Normaal hoor je van heel vroeger hoorde je misschien van je moeder dat je naar op dansles moest en dat je naar het bal moest en bla bla bla. En nu hoor je van je moeder niet wat je moet gaan doen op internet om... Nee, precies. Ja, dus de generatie die de kinderen moet bijsturen of wegwijs moet maken, ja, die daar gaat het veel te snel voor. Dat is eigenlijk ook het probleem dat ik aangeef. Maar dat is eigenlijk ook de generatie. Ja, maar of gaat het te snel voor de kinderen? We hebben allemaal waarschijnlijk met de kerst, ik had een heleboel kinderen over de vloer, van mijzelf, van kleinkinderen en allerlei kids. En die zitten allemaal werkelijk de godganse dag met zo'n Nintendo DS of met de godganselijke dag zitten ze achter die computer. Ja, ze weten allemaal vanaf 7 jaar hoe het internet werkt. Wat ze daar allemaal bekijken weet ik ook niet, maar goed, ze zitten daar echt waar. Die jongens zitten... Dan vraag ik dus, lezen die kids nog boeken? Nee. En aan wie vraag je dat? Want dat is dus mijn aan punt. De moeder, aan de kinderen, ouders. Kinderen, de ouders, ja precies. Ja. En dan vraag ik aan die ouders van... Nou, en dat hoor je dus van bijna iedereen dit weekend, dat viel me dan echt op de afgelopen weken, dat kinderen dus niet meer lezen. Ja, maar daar ligt dus een verantwoordelijkheid bij de ouders. De ouders nou nee, want de eerste vraag is nu, de vraag die ik ze dan stelde, vind je dat erg? Ja? En sommige ouders zeggen nee, want ze lezen op een andere manier. Ja. Zoals wij vroeger, ik weet nog wel, wij mochten niet naar stripboeken kijken, want dat was, weet ik wel, te visueel of hoe dan ook. Ja? Kun je nog herinneren die tijd dat niet mocht? En maar nu zeggen ze dus, sommige ouders zeggen van, ik vind het jammer, want ik lees zelf graag en dat soort dingen. En er komen allerlei argumenten als de verbeeldingskracht van mensen die dan zou afnemen als je het ze alleen maar driedimensionaal of virtueel opdient. En anderen zeggen, nee, maar ze lezen wel op het internet en ze leren toch wel lezen. Je hoort ook ouders die zeggen, ja, ze kunnen niet meer schrijven. Omdat ze niet meer kunnen lezen, kunnen ze niet meer schrijven. Dat is ook een logisch gevolg. De uitdrukkingsvaardigheid neemt af. Daardoor, zei iemand, is het heel interessant dat de kinderen die nog wel lezen, relatief een grote voorsprong hebben. Want die komen dan op de universiteit of op weet ik veel, die moeten een verslag maken. En die kunnen dat dan nog neerzetten. De rest kan alleen maar knippen en plakken. Die moeten een werkstuk maken en die knippen zich en plakken zich, die Wikipedia zich helemaal aan ongeluk. Ik denk dat dat nooit anders geweest is. Ik denk dat het vroeger ook gebeurde. Alleen met de moderne middelen komen er andere mogelijkheden. En ik denk dat er gewoon een meer dan ooit, zou ik bijna willen zeggen, een taak is weggelegd. Niet alleen maar voor de ouders, hè, maar ook voor de school en uiteindelijk ook wel voor de overheid op hele grote lijnen. Om de kinderen op een verantwoorde manier wegwijs te maken. Ja, maar goed, dat is dus wat de koningin probeerde, niet? Ja, maar door dan dus te zeggen van het is slecht en gevaarlijk. En ja, dat vind ik niet, dat is niet de manier waarop ik het zou willen doen. Maar goed, dat is, ja... Ik ben ook niet de koningin. Ja, ik heb ook maar wat flarden opgevangen. Misschien heeft ze wel gezet, bij alle goede dingen wil ik toch wijzen. Ik denk dat het altijd... Nee, dat vond ik dus wel jammer. Dat er eigenlijk alleen dat ze het alleen maar over slechte dingen had. En als er iets meer balans of iets meer reflectie in plaats van alleen veroordelingen zat. Er wordt toch naar geluisterd ook. En nogmaals, door alleen... Maar denk je dat dat iets te maken heeft met wat zo'n koninklijke familie heeft, die dus heel zichtbaar zijn en midden in de media zien, de laatste maanden of misschien de laatste jaren al ervaren? Dat gedoe met Mozambique, hè? Die jongen die koopt daar wat en die wordt eigenlijk gewoon afgeschoten, hè? Ja, maar dan denk ik dus van joh, dat is eigenlijk ook een beetje met die mediacode aan de hand. Hè? En in hoeverre dan de mediacode die ooit bedacht is nog toepasselijk is met de nieuwe media. Ik denk dus, het kwaad zit niet in die media. Laten we er nou met z'n allen voor zorgen dat we de technologieën en de ontwikkelingen die er zijn, dat we er op een verstandige manier mee omgaan. En de een dan wat meer dan de ander, want die vrijheid heb je natuurlijk ook allemaal individueel. Maar dat is toch zoveel beter dan maar alles te willen regelen en reguleren. Joh. Ik zit nog te wachten tot er een verbod komt op het gebruik van bepaalde media. Zoals dat bijvoorbeeld al in Iran op dit moment aan de gang is. Dat moet je toch niet willen? Maar doe het verstandig. Geef ja, maar hoezo moet je dat niet willen? Wacht eventjes. In de islamitische cultuur is er al heel lang, maar ook in de Joodse cultuur, is er een verbod op het... Dat gaat misschien dan eerst om gesneden afbeeldingen, maar was er een verbod om het afbeelden van mensen, ja? Dat wordt niet meer helemaal... maar dat was er. Mm-hmm. Dat is een hele oude. Hè? Dus schijnbaar hebben 600, 595 na Christus... heeft en zeker Mohammed gedacht van... dat is toch niet goed. Ja? We gaan geen mensen afbeelden. En hij heeft het dan weer uit de Joodse cultuur. Dus die media beheersing, zal ik maar zeggen... Mm-hmm. is al heel oud. Er zijn al heel lang gedachten dat... het maar onbeperkt kunnen shoppen in beeldmateriaal... en in beelden en in... En zelfs in boeken, dat dat toch niet goed is. En dan praten we toch over niet over een 2% van de wereldbevolking, maar echt een, weet ik veel, wat is het tegenwoordig, 20 of 25% van de wereldbevolking, die zich blijkbaar daaraan wil houden. Ja. Of, dus, nou, het echt voor afbeeldingen? Of was dat meer omdat het makkelijker is om een individu te onderdrukken dan een groep? Het gaat natuurlijk altijd om macht houden. Nee. Daar zijn wel gedachten dat het zien van menselijke afbeeldingen een bepaald effect heeft op je voorstellingsvermogen. Ja? En niet alleen vanwege een sociaal-economische onderdrukking. Ja, ik bedoel, het is het verhaal wat Balkenende vandaag vertelt. Dus al die kids van tussen de 17 en 97 jaar die maar de hele dag naar porno zitten te kijken. Ja? Wat betekent dat voor je beleving? Ja, en daar mogen we dan gezien de vrijheid van meningsuiting allemaal niks meer over zeggen. Maar wat betekent dat voor de beleving? We hebben daar allemaal voor gekozen, hè, voor die vrijheid van meningsuiting. En als we vinden dat dat moet worden veranderd, als er ook van een verbod op het afbeelden van mensen, we dan daar nu inmiddels in 2010 van afgestapt zijn, dat komt er wel weer als we daar maar genoeg draagkracht voor vinden. Oké, nou daar hebben we dus over. Draagkracht in de zin, waar zijn de studies, waar is het onderzoek, het begrip voor wat media werkelijk doen. Hè? Ja. En er zijn natuurlijk allerlei hoogleraren geweest die zich daar tegenaan bemoeid hebben. Die zeggen, meer geweld op de televisie leidt tot meer dingen. Maar er is nooit iemand die een prachtige theorie heeft uitgevonden die zegt van kijk, oorzaak A leidt tot gevolg B in zoveel procent. En dat is wetenschappelijk, dat wil zeggen toetsbaar. En daar kunnen we experimenten mee doen. En dan kun je gewoon zien dat als mensen meer dan grenswaarden... Dan wil ik het wel iets breder trekken. Want er is natuurlijk inmiddels wel een al heel lang een boek op de markt. Dat heet How to Lie with Statistics. En dat alles wat je maar wil bewijzen of aantonen, ja, dat kun je wel aantonen. Alleen waar het natuurlijk om gaat, werkelijk om gaat, dat is het debat. Ik bedoel, er is geen absolute waarheid. Dat is toch niet nodig, want Google bepaalt het toch? Nou, dat is precies wat er gebeurt. Op een gegeven moment heeft Microsoft mannetjes... zitten, die als jij foto's op Microsoft zit, dan zit in India een ploeg mensen die kijken alle foto's door. En als jouw blote kleindochter in het bad als een foto daarvan is, dan geven ze dat door aan de Amerikaanse politie. En er zijn verhalen van mensen die kwamen in Amerika aan helemaal, ja, en werden plotseling uit het vliegtuig gehaald of bij de grens in een cel gezet. Omdat ze zogenaamd kinderporno op hun site hadden. Ja, wat naar onze normen geen kinderporno was, maar naar de normen van die Indiaanse koekeloerders van Microsoft. En dat heeft Microsoft toegegeven dat ze dat doen. Met de beste bedoelingen, zei ze, want ja, we willen geen kinderporno enzovoort. En dat is het gevaar, hè? We doen het altijd met de beste bedoelingen. Ja. Ja. Alleen, ja, wat moet je er dan voor opgeven of inleveren? Hè? Welke prijzen, maar goed. Goed, dus wat is de ethiek? Hè, dat is dan de vraag, wat is de ethiek van die hele digitale wereld? Nou, de koningin heeft er al wat over gezegd. En de linkerzijde en de rechterzijde kun je zeggen, het is allemaal heel goed en het heeft allerlei voordelen. Maar wat is de ethiek van de technologie? En hoe ver gaat het? En dan kan je bij mensen als Ray, hoe heet die man van... Courtois, die zegt, nou, we zitten over 20 jaar allemaal in de computer. Ja? Waar is de ethiek in dat verhaal? Ja, de ethiek zit niet in de technologie. Dat is natuurlijk het hele punt. Hè? Er zit geen ethiek in vuurwapens, maar het zijn de mensen die daarmee omgaan, die er iets goeds of iets slechts mee doen of kunnen doen. Het is niet zo dat er van vandaag op morgen opeens allerlei technologie gekomen is. En dat we ons daar maar te pas en te onpas mee wegmaken. Maar het is een proces dat zich gaandeweg ontvouwt. En nog wel veel meer dan we ooit hebben kunnen bedenken, denk ik. Het gaat allemaal steeds sneller en het wordt steeds groter. En ondertussen moeten we kiezen, willen we hier iets mee, ja of nee? Dat zegt Gary Kurzweil natuurlijk ook. Door je af te wenden of door je hoofd in het zand te steken door bepaalde ontwikkelingen, ja, daarmee hou je ze niet tegen. Er komen straks voorzieningen, mogelijkheden om bepaalde dingen met het menselijk leven uit te halen. En ja, we moeten kiezen wat we daarmee willen. Maar door alles maar te verbannen en weg te stoppen, daar gaat iemand anders wel mee aan de haal. Ja, dat is niet het argument. Maar ik mis dus, en dan kijk ik naar zo'n CES-verhaal, want we hebben het een beetje over, hè, de Consumer Electronics in Amerika, waar dan weer een barrage van nieuwe producten komt. Hè, wat ik zeg, je thermostaat, maar dat betekent wel dat iemand op afstand je kamertemperatuur kan regelen. In je auto, spraaktechnologie, allerlei kleine apparaten. We worden natuurlijk overstroomd met aanvallen op onze, ja, als sommige mensen zouden zeggen, onze integriteit, die onder het mom van, oh, maar het is zo handig. Nou ja, dat bepalen we allemaal zelf uiteindelijk. Maar dat weet ik niet of we dat zelf bepalen. Het is de markt die... De markt gaat natuurlijk door. Iedereen heeft zijn VHS-recorder al weggegooid. Omdat gewoon de markt gewoon doorgaat. En binnenkort gooit iedereen zijn DVD-speler uit het raam. Omdat het allemaal niet meer nodig is. Omdat alles te downloaden is of zo. Ja, er zijn ook nog mensen met platenspelers. Het zijn er niet zoveel meer. Maar ja, en volgens mij hebben we een dergelijke discussie ook al eens eerder gehad. In hoeverre de dingen je worden opgedrongen. Of dat je zelf ook nog wat te kiezen hebt. Ja. Ja, misschien komt er wel eens een godsdienst die zegt, nou, deze technologie komt van de duivel. En het is alleen maar niet... die zijn er al. Ja, godsdiensten. Maar er zijn natuurlijk genoeg clubs, verenigingen van mensen die zeggen van, joh, doe al die materie maar niet. En laten we eens kijken naar wat er binnen ons aan de gang is. En ja, daar is ook ruimte voor in de samenleving. Ja, maar wat dus ontbreekt zijn niet zozeer heldere argumenten als wel helder onderzoek. Die zeggen, als jouw IT-quote in je lijf boven de zoveel procent komt, dan betekent dat je zoveel minder levensjaren hebt of zoveel meer kans op vereenzaming of meer, hè, dat soort dingen. Die mis ik steeds. Ik mis steeds verhalen als mensen die via internetdating, zal ik maar zeggen, aan een relatie komen, dan duurt die relatie gemiddeld 2 keer zo lang, de helft, hè, wat dan ook. Dat soort onderzoek kom ik niet tegen. Het lijkt wel of we dus blind zijn voor de wezenlijke effecten van wat er gebeurt. Dan komt er, als je dat publiceert, komt er geen grote Google Chrome reclame. Mag ik opmerken dat er mensen bestaan die voor minder zorgwekkende dingen een politieke partij hebben opgericht? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er een normale balans is. En die balans is verschillend voor iedereen. Die moet je zelf zien te vinden. Je moet inderdaad niet te veel afhankelijk worden van de computer. Maar je moet ook niet te bang worden voor technologie. Je moet een goede balans zien te vinden. Ja. En als je die voor jezelf weet te vinden, dan word je gelukkig en dan leef je lekker lang. Maar goed, nou even over dit. Dit is een boodschap naar onze luisteraars. Precies, ik sluit me hier volledig bij aan, hoor. Ja, ik ook. Maar nou wil ik gewoon praktisch even weten. Ik hoorde, iemand heeft dus een Sony e-reader, ja? Ja. Nou, wat heb je ermee gedaan? Behalve me aansluiten en leuk en technisch. Ja, ik heb er een boek op gelezen, want ik denk, anders weet ik niet waar ik het over heb. En wat is je ervaring? Ja, het gaat zich geweldig. En ook annoteren van nieuws gaat redelijk goed, maar dat is nog redelijk beta. Dus je kan gewoon in je boek ook annoteren en ben je dingen bijschrijven en je kan er heel makkelijk op zoeken. Als je een personagefreak bent die denkt, in welke bladzijde is dit personage geïntroduceerd, dan gaat het 100 keer harder dan in een boek om dat terug te vinden op welke pagina het ook weer was. Ja, maar wat heb je nou gelezen? Wat voor boek heb je gelezen? Ik heb een boek gelezen wat ik gedownload heb. Van, ja, maar ik bedoel, was het Marquis de Sade of was dat een roman? Of Martin, laat het met je smaak voor boeken. Sorry? Vertel even welk boek je hebt gelezen. Ja. Nee, ik weet de titel eerlijk gezegd niet meer, maar want dat ben ik, zo ben ik ook, dat ik dat ogenblikkelijk weer vergeten ben. Maar het was een beetje zo'n Arabisch boek over iemand die goud ging vinden in de woestijn enzovoort. Helemaal niet mijn boektrend, maar het was 94 pagina's tellend boek. Paul Coelho of zo? Dat ja, weet ik. Zoiets. Ik zo, ik, ja. Goed, dus rustig verstrooien, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, en dan vond je dat, je voelde je niet afgeleid. Nee, het ging gewoon dat op zich was het, was ik, ja, ik had het eigenlijk al veroordeeld als waardeloos, maar ik moet toegeven dat het gewoon goed te doen is. Okay. En je zou dus in de toekomst met wat bugfixen, zou het gewoon echt wel gewoon goed kunnen werken. Oké, okay, werd dat ding warm in je handen? Nee, en dat ging ook heel lang mee en zo, dus dat is allemaal geen issue. Wat kost dat is allemaal, dus technologisch zeg je, is het een leuk ding. Ja, en zoveelmatig is er wat beta issues. Maar ja, oké, okay, dat kunnen we begrijpen, maar zaten er plaatjes in het boek? Nee, er zat alleen een intro ding in, maar er kunnen wel plaatjes getoond worden. Ik heb ook de Da Vinci code gedownload op het ding, maar nog niet gelezen. Maar daar zitten plaatjes in van driehoekjes en jodensterren enzovoort. Ja. En dat wordt allemaal gewoon goed getoond. En er worden ook van die tekens, van die rare tekens getoond. En zoals jij het zegt. En die zitten in dat boek standaard ergens op een bepaalde pagina verwerkt. En dat wordt allemaal goed getoond, zou ik maar zeggen. Ik zag laatst een tweet voorbij komen met een fragmentje uit een boek waarop stond dat dit boek vervaardigd is van FSC-hout. En dat stond ook in het e-book gedrukt. Ja, ja, ja. Dat is ook wel heel grappig. Ja, er zijn mensen die hebben laptops gemaakt van bamboe en zo. Dat soort ongeheer. Ja, hoe ver kun je gaan? Maar dus die jij zegt, die e-reader, dat wordt wel wat. Oké, okay, ja. Nou ja, goed. Ik heb hier een zaal met boeken staan. 10.000 boeken heb ik hier. Kom en daar moet ik dus vanaf. Martin, wat kostte die e-reader van Sony? Ik denk €300. Oké. Okay. Nou, dat zijn 10 boeken, hè? Want de boeken zijn duur tegenwoordig, ja? Ja, en als je we hadden het net heel even over naar Gutenberg, want als we het toch over kwaliteit boeken hebben, op Gutenberg.org staan 30.000 kwaliteit boeken, zou ik haast zeggen. Ja. Dus je kan voorlopig lezen op zo'n ding, gratis. Oké, okay, wat hier gebeurt, omdat ik zoveel boeken heb, dan komen de mensen hier op bezoek en die trekken een boek uit de boekenkast. En dat ligt dan op tafel. En dan komt het me de laatste tijd heel geregeld voordat ik dan zo'n boek toevallig in mijn handen krijgen, dan denk ik, hé, dat moest ik net lezen. Ja? Want ik weet natuurlijk ook niet meer wat mijn 10.000 boeken allemaal waren en zo. Je kunt ze boeken uitlenen, e-boeken. Die kun je, afhankelijk van het formaat in de DRM, kun je ze uitlenen aan vrienden. Ja, maar dat bedoel ik. Ik bedoel, het toeval is effect wat je nog hebt in een bibliotheek, hè? Dat de man naast je net jouw boek zit te lezen. Dat komt pas weer bij de goede share technieken. Zodat je kan zien wat iemand anders op zijn share. En dan kun je ook gewoon kiezen voor. Ik wil ontwikkeld worden. Zodat dat onder je aandacht wordt gebracht. Wat lezen anderen en wat sluit aan op jouw interesses? De rol van social media ook, hè? Van zoveel van jouw vrienden hebben dit boek gelezen of aanbevolen. Ik vind het wel positief. Wat jullie zeggen, eigenlijk wel positief klinkt, hè? Ja. Op die Gutenberg kan je dat, heb je ook een top 10 downloads van de dag of zo. En dan kan je dus duidelijk zien dat op nummer 2 Kama Sutra. Zitten daar een plaatjes in trouwens, Martin? Ik heb er niet gedownload. Nee. Wel een ander boek waarvan wel wat. Nou ja, goed. Hoe gelukkig ben je van die e-reader geworden, Martin? Op de lange termijn dan, hè? Ik verbaas me er zelf over dat hij zo goed bevalt, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Dus het verbaas je dat het goed is. Ja. En dan verwacht ik voor jou de kersttoespraak. Nou, we zitten in 2010, jongens. Wat voor business gaan we opzetten om van dat idee dat de e-readers toch nuttige dingen zijn, om daar eens wat mee te doen? Ik zeg Kama Sutra op alle media. Ja, dat is nog wel met dat zwart-wit is, denk ik, wat nog het makke is aan die dingen. Ja. Want dat is natuurlijk waar de hele internet heel groot op geworden is. Kleur. Kama Sutra's. Kleur. Ja. We moeten kleur op onze displays. En dat is natuurlijk. Ja, maar wacht even. Voor tekst is dat niet waar, hoor. Voor tekst is dat niet waar, maar voor de massa die geen boeken meer leest. Om die plaatjes wil kijken, heb je toch kleur nodig. Ja. Of ja, maar dan wordt het media spelen. Dan ga je dus toch video erop kijken en plaatjes en kleuren en dat soort dingen. Het is mooi dat we sinds Mondo 2000, een van de eerste bladen in Amerika, waar ik bij betrokken was in zeg maar 85, 88, toen die integratie van kleur en vorm en de letters kon je individueel allemaal zeg maar bewerken. Is dat wel goed geweest? Is het niet zo dat als je een boek wil lezen en tot je nemen, voor mij voor een studieboek, dat zwart-wit gewoon de beste kleur is. Nou, mag ik er iets over zeggen? Ik van de week, ik heb natuurlijk al heel lang een mediacenter, dat heb ik al heel vaak geroepen hier. En ik betrap mezelf erop dat ik de laatste tijd steeds meer documentaires op laat nemen door mijn computer. En ik heb eigenlijk zo langzamerhand het gevoel dat, dat ik me in de documentaire als stijl veel beter kan vinden dan in de heigerige actiefilmstijl waarin de meeste tv-programma's worden gemaakt. Dus dat ik met alle moderne media en alle moderne ontwikkelingen die we in 2010 hebben, eigenlijk toch weer een soort stap terug doe, ook al is het eigenlijk een stap vooruit. Omdat ik toch weer wat meer... Dus het format van een documentaire bevalt je beter? Past beter bij je persoonlijke stijl? Ja, en er vallen me dan ook bijvoorbeeld dingen op dat er bij de verfilming van Annie M.G., verhaal over Annie M.G. Schmid, gekozen is voor een handcamera om een soort YouTube-achtig idee te krijgen. Het gevoel dat je dichter bij haar bent als ze in het ziekenhuis ligt en zo. Ja. Niet hebben gekozen voor een camera op statief die een hele kille weergave geeft van wat er zich in het ziekenhuis afspeelt. Dus dat is eigenlijk een soort bon mariage tussen de nieuwe mogelijkheden en de nieuwe media, de nieuwe opnameapparatuur. En toch gewoon gezond, verstandig mensendenkwerk. Nou, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Okay. En ik denk en ik hoop ook van de ganse harte dat met alle nieuwe ontwikkelingen er ook dit soort mechanismes weer zullen komen. Dat er toch, het blijft altijd een beetje duwen en trekken. Een paar stapjes vooruit en een paar stapjes achteruit. En nieuwe media hebben niet... uiteindelijk is een medium natuurlijk alleen maar een manier om iets van A naar B te krijgen. En wat dat dan is, dat wordt voor een deel ook wel bepaald door de karakteristieken van het medium, maar niet uitsluitend. Maar ik denk dat voor mijzelf een zwart-wit boek, als we dan toch even terugkeren naar of het zwart-wit of kleur moet zijn, voldoende is. Maar ik denk voor de massa, als het ding echt succesvol gaat aanslaan, dan zal er toch gewoon nieuwe displaytechnieken worden uitgevonden die gewoon kleur zijn. Ja, maar dat kost dus op dit moment nog te veel energie. Dat is de reden waarom dat zwart-wit wordt gebruikt. Ja. Dat kun je maken. En het heeft gewoon, wit is alle licht en zwart is geen licht. En het heeft de hoogste contrastwaarde. Ik bedoel, simpele vraag. Krijgen we over 10 jaar mensen die lijden aan staar- of oogafwijking omdat ze de hele dag zo'n e-book zitten te lezen, weet je wel? We hebben dat met de mobiele telefoontjes gehad. Ze zouden gek van worden en dit en dat. En ik twijfel daar zelf nog een beetje aan. Ik denk dat het wel gaat gebeuren. Maar ik denk dan ook wel dat we nanobots in ons oog geïnjecteerd krijgen van Ray Kurzweil. Die dat dan weer gaan repareren. Dat is 2040 of zo. Hè? Nou ja, de problemen en de oplossingen zijn natuurlijk van alle tijden. Er zal nooit een tijd komen waarin er geen problemen meer zijn of geen dingen meer waarover we moeten discussiëren met z'n allen. En ja, er zijn ook alweer oplossingen of dingen voorhanden die bij de tijdbeeld passen. Ja. Oké, ik heb nog één vraag, want ik moet, het is weer 12 uur. Heeft iemand bij alle producten die op de CES langskomen, hè, want er komen persberichten en de kranten staan de komende week vol met allemaal nieuwtjes, heeft iemand een geluksmeter gezien? Een elektronische geluksmeter? Nee. Dat was die dan? Nou, dat weet ik niet, maar dat als we nou er allemaal over praten, medische interfaces, ja, je kunt hersengolven meten, je kunt bloeddruk meten, je kunt alles dingen. Waarom zijn er nog geen geluksmeters? Dat lijkt me een mooie vraag voor Ray Kurzweil. Daar heeft hij vast wel een theorie over. Ik heb er wel iets over voorbij zien komen trouwens, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Nu ik erover nadenk. Ik zal er is een club die heet HeartMath. En die doen het. En er is een trend om, zeker bij oudere mensen, het welzijnsniveau, maar dan in medische termen, te registreren. En wat doen we daarmee? Dan zeggen we tegen iemand die 93 is, meneer, het zou voor uw gezondheid beter zijn als u stopt met roken. Dan leeft hij namelijk langer. En dan wordt hij ook gelukkiger van. Nou, dat roken is misschien een voorbeeld. Maar als je dus ziet dat de zuurgraad van iemand een enorme invloed heeft op dat geluksgevoel, dan kun je een soort feedback krijgen. En dan kan de dokter op een eenvoudige manier een heel complexe set van factoren, medische factoren, vertalen in actieaanbevelingen. He, want nu kom je bij de dokter en die kijkt, nou dan gaat hij eerst 85.000 tests doen. En dan zegt hij, nou meneer, u heeft geen paardenziekte, maar wel Mexicaanse griep en nog een restje van syfilis en u bent blind en dit en dat. Ja? Maar waar het die patiënt eigenlijk om gaat, die komt binnen en die zegt, ja ik voel me niet zo goed, ik voel me niet gelukkig. Wat moet ik eraan doen? Prozac. Ja, dat is dan wat te doen. Maar dus ik denk dat we heel langzaam toegaan naar technologie. Met name in die consumentenhoek. Waarbij een hele complexe set van gegevens vertaald kan worden in wat we maar even vagen een soort geluksindex zouden kunnen noemen. We hebben natuurlijk wel het tijdschrift The Happiness. Hè? Daar heeft Hans Sippel het een en ander over gezegd. Ja, maar wat een fenomeen. Je hebt niet de happiness, je hebt de mind, dit of dat, je hebt psychologie. Al die dingen gaan over dezelfde dingen. En ik heb in 1992 een blad gemaakt, het heette Ego 2000. Dat ging ook over die dingen. En dezelfde onderwerpen. En enneagram en psychologische test en IQ. En wat is EQ en versus IQ. Er staat niks nieuws in, hoor. Jij wil het nu in een apparaatje gaan verpakken. Een gezond vermogenmeter. Wat ik zeg, als ik al deze dingen bij elkaar zie, al die technologie die we maar opgediend krijgen, dan hebben we het nog steeds over gegevens. Hè. Jij leest een boek en je leest dit en je bekijkt een ding. Maar het effect wat het op jou heeft, daar weten we niet. Jij hebt dan dat boek gelezen van die 34 pagina's, dat vond je wel leuk. Misschien was dat gewoon een wereldstukje literatuur wat helemaal voor jou paste, waardoor jij nu denkt dat die Sony Iris goed is. We zijn nog steeds in de fase van een heleboel gegevens en weinig inzicht. En geluk, of zeg maar tevredenheid, of noem maar wat, is een hele belangrijke factor. Als wij geld uitgeven, hè, je noemde die Iris, dat kostte $300, mooi. Maar dan heb je toch eens over, nou ja goed, als hij nou 30.000 euro gekocht had, dan was ik niet zo tevreden geweest, hè? Er is een uitspraak dat je nooit een ander gelukkig kan maken, enkel jezelf. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje de, denk ik, waar het uiteindelijk op neerkomt. Dat er natuurlijk allerlei mensen zich kunnen bezighouden met waar jij gelukkig van wordt, of hoe gelukkig jij je zou moeten voelen, of je nog gelukkiger kunt voelen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk aan ieder om daar iets mee of aan te doen, denk ik. Ja, maar het is wel de basis van onze economie. Waarom betaal jij voor een kaartje in een voetbalstadion waar je om te kijken naar een bepaalde wedstrijd feestelijk vergeld of naar een bepaald ding? Of waarom koop jij die e-book reader? Ja, niet omdat je daar slimmer van wordt, hoop ik, ja. Niet omdat je daardoor in jouw geval puntjes voor je universiteit mee kunt krijgen of zo. Maar gewoon omdat je daar je lekker van gaat voelen. Dus Sony verkoopt tevredenheid. Of geluk, noem maar wat. Ja? Is dat zo, Martin? Nou. Heb je die Sony e-reader gekocht omdat je dacht dat je daar gelukkig van zou worden? Nee, dat is niet de reden, maar. Maar omdat je er slimmer van dacht te worden, of niet? Voor Martin geloof dat het een stuk nieuwsgierigheid is, maar het effect is toch dat hij zegt, nou, ik ben er wel tevreden over. Ja, dat is wel een raar effect wat ik zelf niet verwacht had. Dat is op zich bijzonder. Ja, en dat vertel je aan ons. Ja, en dan denken wij ook van, nou, gaan we het ook eens proberen. En dan op die manier, dat is marketing. Het is niet gekocht om er gelukkig van te worden. Maar dan heb je hem eigenlijk gekocht en dan zeg je achteraf, hé, daar word ik eigenlijk best heel blij van, ook al had ik dat niet verwacht. Ja. Nou, dat is op zich een positief punt. Volgens mij is onze conclusie toch wel dat e-readers voorlopig nog even 2010 domineren. Ja. We spreken iedereen volgende week weer. Ja. Wij hebben voor het eerst als offline mensen voor de interne podcast bendeleden. We spreken elkaar morgen fysiek. Dat wou ik net zeggen. Waar is dat? Dat we morgen in real life ontmoeten. Een real life podcast. Oh, was dat, zonder, ja. Zonder opname. Ja. Maar ik zal details. Nou, kijk ik naar buiten. Weten jullie dat er een waanzinnige sneeuwstorm aankomt? Ik kom gewoon, hoor. Omdat ik jullie allemaal wil ontmoeten. En als jullie het ja, ik ook. Maar ik kijk hier naar buiten en ik zie hier in Duitsland toch weer flink sneeuwbouwen naar beneden komen. Ja. En ik was van de week in Amsterdam, daar moest ik naar buiten toe. En toen heb ik echt een half uur gedacht van, wij gaan de auto's langs de kant zetten en we gaan allemaal lopen. Kijk, real life ontmoeten. Ja, ik vind dat het gesprek op tijd naar Rotterdam. Dat wel. Oké, nou, heel veel plezier. Ik denk niet dat ik er ben. En jullie zijn allemaal ook een keer uitgenodigd hier in Venlo. Oké, guys. Doei. Doei. Doei.